Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 czerwca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Zakopanem trwa finał Lato z Radiem Festiwal 2019. Premier na pikniku rodzinnym w Mroczy zainaugurował program 500+ na każde dziecko. Prezydent Donald Trump rozpoczął wizytę w Korei Południowej. Z góralskim przytupem Polskie Radio rozpoczęło lato z Radiem Festiwal. Od stolicy Tatr rozpoczęliśmy największe wydarzenie muzyczne organizowane przed sceną na Dolnej Równi Krupowej. Bawi się kilka tysięcy osób. Na miejscu jest też nasz reporter Paweł Pawlica. Witaj. Witam, hej. Powiedz, jacy artyści zagrali już dla publiczności? Jako pierwsza zaśpiewała podhalańska artystka Hanka Rybka. Teraz swój koncert kończy Chopin University Big Band. Nie zabrakło jazzowych i swingowych szlagierów, między innymi utworów Zbigniewa Wodeckiego. Między pierwszym a drugim koncertem publiczność oficjalnie przywitali wiceburmistrz Zakopanego Agnieszka Nowak-Gąsienica i prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski. Ja jestem szczęśliwy, że tegoroczne lato z radiem zaczęliśmy od stolicy nie tylko Tatr, ale w ogóle polskich gór. Zachęcam, abyście przyjeżdżali do Zakopanego zawsze, w każdej wolnej chwili, bo Zakopane to jedno miasto, ale pełnia wrażeń. Wszystkiego dobrego. Niebawem na scenie rozpoczną się przygotowania do koncertu Sławka Uniatowskiego, który już gościnnie zaśpiewał kilka utworów razem z Chopin University Big Band. Po nim zaśpiewa Krzysztof Zalewski, a gwiazdą wieczoru będzie Kaja, która wystąpi z licznym 11-osobowym zespołem. Audycje i koncerty na żywo można śledzić na stronie internetowej Polskiego Radia. O czym z Zakopanego, Paweł Pawlica. Premier Mateusz Morawiecki na pikniku rodzinnym w Mroczy w powiecie nakielskim zainaugurował program 500+ na każde dziecko. Rodzina 500+ jest najważniejszym programem w naszej polityce społecznej, polityce gospodarczej. Gospodarka jest po to, by społeczeństwo się jak najlepiej rozwijało, mówił premier. Program nazywa się Rodzina 500+. To jest dla rodzin. Program, który ma budować polskie rodziny. Państwo polskie ma stać przede wszystkim do polskich rodzin, otwarte, przyjazne, pomagać im. To jest nasz podstawowy cel. To jest racja bytu i racja stanu państwa polskiego. Od 1 lipca, czyli od poniedziałku, 500-złotowe świadczenie będzie przysługiwało na wszystkie dzieci, także pierwsze, niezależnie od dochodów rodziny. Partia Wiosna zamierza przystąpić do rozmów z Koalicją Europejską w sprawie ewentualnego wspólnego startu w jesiennych wyborach do parlamentu. Lider ugrupowania Robert Biedroń wyjaśnił, że taka decyzja wynika z mocnej pozycji Prawa i Sprawiedliwości, które może uzyskać w wyborach większość konstytucyjną w parlamencie. Oczywiście mamy siły i widzicie Państwo, że jesteśmy w stanie pewnie przejść ten proces wyborczy także samodzielnie, ale wiemy, jaka jest ordynacja wyborcza, wiemy, jaka będzie frekwencja, wiemy, jaka będzie polaryzacja. Im będziemy bardziej zintegrowani po stronie opozycyjnej, wszystko wskazuje na to, tym lepszy będzie wynik i dlatego chcemy rozmawiać. Robert Biedroń zaznaczył, że Wiosna nie wyklucza też samodzielnego startu w jesiennych wyborach. Prezydent Donald Trump rozpoczął wizytę w Korei Południowej. Do Seulu przyleciał po zakończeniu szczytu G20 w Osace. Jutro ma odwiedzić koreańską strefę zdemilitaryzowaną. Może tam dojść do kolejnego spotkania z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Przed wylotem z Osaki na Twitterze Donald Trump zaprosił Kim Jong-una na spotkanie na silnie strzeżonej granicy oddzielającej obydwie Koree. Korea Północna inicjatywę Trumpa uznała za bardzo interesującą. Dodano jednak, że Pjongjang nie otrzymał oficjalnego zaproszenia. Południowo-koreańska agencja Yonhap pisze, że nie jest jasne, czy zaproszenie do spotkania to wyraz życzeniowego myślenia amerykańskiego prezydenta, czy też Waszyngton i Pjongjang już wcześniej kontaktowały się w tej kwestii. Nie bacząc na decyzję władz Pjongjangu, oczekuje się, że podczas wizyty w koreańskiej strefie zdemilitaryzowanej Donald Trump skierować ma przesłanie do Kim Jong-una. W Seulu Trump rozmawiać będzie z prezydentem Korei Południowej Moon Jae-inem. Rozmowy skupić się mają na kwestiach wznowienia procesu negocjacji rozbrojeniowych z komunistyczną Koreą. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Osaka. Teraz w Trójce czas na serwis sportowy. Tomasz Gorazdowski. Siatkarze walczą w kolejnym turnieju Ligi Narodów. W Lipsku grają z Niemcami. Pierwszy set wygrany, drugi nasi przegrali. No i wygrywamy set trzeci, bo przewaga pod koniec tego seta wynosi 10 punktów. Zatem zostaje do wygrania ostatni. No i finał w Chicago Final Six coraz bliżej. W Baku w Igrzyskach Europejskich kolejne złoto dla Polski. Tym razem najlepsza w imprezie, która chce być imprezą lepszej rangi, była pięściarka Karolina Koszewska, która 4-1 pokonała Włoszkę Cafore. To jest moja czwarta walka na tym turnieju i na pewno zmęczenie jest i presja, duża stres, żeby to wytrzymać, żeby utrzymać tą przewagę i tak musiałam troszeczkę kombinować, żeby czasami sklinczować, przytrzymać, żeby ten czas jakoś uciekał. Bardzo się cieszę, że udało mi się wygrać 4 walki, więc no to cały czas trzeba ciężko pracować i próbować, startować, obijać się i wierzyć w to, że w końcu nadejdzie taki dzień jak dzisiaj. Do złota w Mińsku dołączamy brąz w kolarstwie. Krzysztof Maxel zdobył brązowy medal w wyścigu na kilometr ze startu zatrzymanego. Kilometr to jest moja koronna konkurencja, w której specjalizuję się właściwie od bardzo dawna. Trzykrotnie z rzędu byłem czwarty na Mistrzostwach Świata i nigdy nie dane było mi zdobyć medalu na Mistrzostwach Świata elity. Ten medal z Igrzysk Europejskich, można powiedzieć, jest fajnym krążkiem na otarcie łez i takim motywatorem właściwie do osiągania jeszcze lepszych rezultatów na Mistrzostwach Świata i Igrzyskach Olimpijskich. Broniący tytułu Brytyjczyk Lewis Hamilton został cofnięty o 3 pozycje na starcie jutrzejszego wyścigu Grand Prix Austrii. Sędziowie nałożyli na Hamiltona karę za zajechanie drogi Kimi Räikkönenowi. Zamiast z drugiego miejsca kierowca Mercedesa ruszy z 5 pozycji. Pierwszy pojedzie Leclerc, Kubica ostatni. Wspominałem 2 godziny temu, że zespół Chile spóźnił się przez korki na ćwierćfinałowy mecz w Copa America. Spóźnił się, ale mecz z Kolumbią wygrał w rzutach karnych. Ale co tam korki? Mecz Mistrzostw Świata w krykiecie pomiędzy Republiką Południowej Afryki i Sri Lanką został przerwany z powodu roju pszczół, który znalazł się na boisku. I to już ostatnio 3 taki przypadek w sporcie w ostatnich 2 miesiącach. Czyżby coś się kroiło ze strony pszczół? Za 2 godziny trochę o boksie, bo dziś w nocy Sulęcki walczy w Providence w Stanach o Mistrzostwo Świata w boksie. I potwierdzam, w meczu Polska-Niemcy 2-1, ten trzeci set wygrany przez Polskę przekonująco 25-14. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc bezchmurna od 12 stopni na północnym wschodzie do 18 miejscami na zachodzie. Jutro też prawie bezchmurne niebo. Będzie gorąco, 28 stopni na północy, 34 w centrum i 36 na zachodzie. Trójka. Program 3. Autopromocja. Duma Radomia. Sextet, który wyrósł na muzyce reggae i dancehall. Ale te etykietki stały się dlań za ciasne. Przyjdziesz jak czarny motyl. Właśnie ukazała się jego nowa płyta zatytułowana Czarny motyl. I z tej okazji Jamal przyjedzie do Trójki. Transmisja koncertu zespołu Jamal w niedzielę tuż po 19:00. Zaprasza Piotr Stelmach. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, powiedz mi, a czy może być coś fajniejszego od takiego nowoczesnego smartfona w super niskiej cenie? Oczywiście, że może, Barbara. Drugi smartfon za pół ceny. Teraz w Media Expert kup smartfon Huawei P30, a drugi smartfon Huawei P Smart 2019 dostaniesz za pół ceny. Tak, 400 zł taniej. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wakacje w górach czy nad morzem? Kup wspólny bilet i jedź pociągiem dokąd tylko chcesz. Szybko, wygodnie, a przede wszystkim taniej. Wspólny bilet. Ważny u różnych przewoźników na tysiące możliwych połączeń. Zabierz ze sobą pupila, bagaż, a nawet rower. Niezależnie od liczby przesiadek zapłacisz za nie tylko raz. Wspólny bilet. Im dalej jedziesz, tym mniej płacisz. Do kupienia na rozkład myślnik pkp.pl oraz w kasach oznaczonych naklejką Wspólny bilet. A Tom, a co to jest ten Red Friday? No wiesz, super okazja. Taki Black Friday, tylko red. A dlaczego on jest red? No bo to jest taki Black Friday, tylko latem. Taki mediamarktowy, czerwony jak wschodzące słońce nowych technologii i możliwości nabywczych. A no tak, no to teraz to rozumiem. Red Friday w Mediamarkt. Jeszcze tylko do jutra za MacBook Air z procesorem Intel Core i5 piątej generacji i panoramicznym ekranem 13,3 cala. Zapłacisz tylko 3599 zł. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Podróżnik po mapie. Koikach kolekcjoner lat wiosen, zdobywca półpięter, odkrywca koder, konstruuje plan, a potem pilot w ręku śpi spokojnie, skrada się jak cichą moc, wysysa niby sok, a kiedy zawita mu pod dom, już nie napisze, o czym czytał tylko. Jak niebo w lipcu krew, niemoralnie tłusty portfel, to kompletnie nieistotne. Skrada się jak kot, po cichu mot, wysysa niby sok, a kiedy zapita mu pod dom, napiszę, o czym czytał tylko. Podróżnik Krzysztof Zalewski dotarł tutaj na równię Krupową na próbę dziś mniej więcej przed 11. O tej porze dnia, proszę Państwa, oświetlony słońcem Giewont wygląda potężnie i wzruszająco. Scenografia dzisiejszej listy osobistej jest przepiękna. Jest też widownia, która zgromadziła się w strefie muzycznej i która będzie dzisiaj oglądać, jak realizuje się radioprogram na żywo. Ruszył Lato z Radiem Festiwal. Dziś na scenie m.in. Krzysztof Zalewski i Kaja. To wszystko na wielki finał. Krzysztof obiecał wpaść do listy osobistej około 19.30. Kaja mniej więcej godzinę później. Przy Myśliwieckiej 351 dyżurują Anna Ogacek i Michał Jakubik. Piotr Metz spod Giewontu. Widzę, że chcę tylko przejść. mimo spalonych mostów wpadnę na drugi brzeg, mimo rosnących kosztów wpadnę na drugi brzeg, mimo spalonych mostów znajdę sposób. Wpadnę na drugi brzeg, mimo plamy na słońcu znajdę sposób i wpadnę na drugi brzeg. Pokonuję przestrzeń niczym łajka pies, nawet za zakrętem nie wiem co jest. Mobil pali ropę i tłuszcz paleja, ale starcza mi sznuk, już dom twój widzę, rzekę tylko przejść. Mimo spalonych mostów wpadnę na drugi brzeg, mimo rosnących kosztów wpadnę na drugi brzeg, mimo spalonych mostów znajdę sposób. Wpadnę na drugi brzeg, mimo plamy na słońcu znajdę sposób. Wpadnę na drugi brzeg. Dzisiejsza lista osobista będzie miała trójkę bohaterów. Krzysztof Zalewski już podobno wyruszył z backstage'u dużej sceny Lato z Rytmem Festiwali i zmierza w naszą stronę wspaniałym Meleksem. Kaja pojawi się w ten sam sposób za mniej więcej godzinę, a w trzeciej godzinie rozmowa z PZ-em. PZ-em, który bardzo niechętnie rozmawia z mediami, dla nas zrobił trochę wyjątek. Dał się namówić z uwagi na obrazy Polloka, które miały niedawno premierę właśnie w trzecim programie Polskiego Radia. Czekamy na Krzysztofa i przypominamy jego mniej oczywiste piosenki.

kupu, inaczej za daleko nie pojedziesz tym pociągiem. Sam sobie zamykasz drogę wyjścia, czekając na odpowiedź, którą niby ma dać tobie telewizja. A potem narzekanie na politykę, system rządza, nawet nie dołożyłeś cegiełki po to, by tam to zmienić. To postrzeganie steruje zachowaniem, więc pora na działanie, a nie ustawianie muzyki na czekanie. Jesteś wolny, nie rób siebie niewolnika. Warto być świadomy swojej istoty życia. Jeżeli twierdzisz, że to kit twoja broka, ja mam klapki na nogach, ty masz klapki na oczach. Kule, mam przy nodze złotą kulę. Wiem, przed chwilą wzruszył, powiedział, o, to ja śpiewam. Tak, no tak słucham, że jakaś barwa głosu znajoma. To faktycznie, z Grubsonem nagranie. Nie jest to najnowsze nagranie, ale postanowiliśmy dzisiaj zagrać trochę mniej oczywiste piosenki. Bardzo, bardzo się cieszę. Piękne wspomnienia mam w związku z tą piosenką. To opowiedz. Nie, no wspomnienia po prostu ze współpracy z Grubsonem, który jest przeuroczym człowiekiem, z nagrywania teledysków jakimś takim dziwnym bloku w Katowicach, w suszarni na 11 piętrze. I ni stąd, ni zowąd później oglądam teledysk i okazuje się, że Grubson chodzi po Księżycu, a ja jestem w jakiejś zupełnie tajnej siedzibie, jakimś takim szwarc charakterem jestem i tam steruję światem z tej suszarni, która zupełnie nie wygląda w obrazku jak suszarnia. Przesympatyczne chłopy, w ogóle bardzo pozdrawiam Śląsk. Posłuchaj, mamy do zakomunikowania bardzo ważną rzecz. To ja ją zapowiem, a ty ją potwierdzisz. Dobrze. Dobrze. Szanowni Państwo, szanowni słuchacze, od września Krzysztof Zalewski wraca na antenę Trójki ze swoim programem Zalew z Giełku. Niezmiernie się cieszę. Niezmiernie się cieszę, bo no, przywiązałem się do tych piątkowych spotkań z Państwem i dzięki tym spotkaniom też trochę więcej słuchałem muzyki, wydaje mi się. No bo musiałeś. Bo musiałem, tak, żeby coś ciekawego wybrać na każdy tydzień. No i też dla mnie Trójka ma specyficzny urok, bo ja się uczyłem z pierwszych słów po angielsku, będąc zupełnie małoletnim pacholęciem, pięcioletnim z Trójki. Przecież cały czas na wciąż Trójka była włączona u nas w domu. Więc no, cieszę się niezmiernie, jestem wzruszony i odliczam dni do września. Podejrzewam, że to w takim razie może być historia pokoleniowa, skoro powiedziałeś o pacholęciu, bo być może twoje pachole też nauczy się od taty z Trójki angielskiego. Kto wie, no, może się nauczy od taty po prostu, ale kto wie. No, ja już czekam, że ja się nauczę od pacholęcia matematyki trochę. Nie mogę się doczekać, aż mi zacznie przynosić równania z dwiema niewiadomymi i w końcu mi wytłumaczy, co to są te różniczki, bo ja byłem w klasie humanistycznej i niestety z różniczek jakoś nie do końca zostało mi to wyjaśnione. No popatrz, ja myślałem, że jedyna wspólna rzecz, jaką mamy, to skarpetki z żółtą łodzią podwodną. Okazuje się, że jednak coś nas jeszcze chyba łączy, a skoro powiedziałeś o pacholęciu, jak na drożdżach, wszystko okej? Okay? Tak, wszystko pięknie, cacy. Ale pewnie ci się trochę życie pozmieniało, prawda? No niewątpliwie, troszkę mniej śpię, ale z drugiej strony mam więcej powodów, żeby wstać rano z uśmiechem i energią. Czy to jest trochę tak z tym, jak nawet, no nie przymierzając oczywiście, z programem radiowym w Trójce, że przy twojej zajętości dodanie sobie jeszcze pracy powoduje jej lepszą organizację, bo to jest wymuszone trochę przez sytuację? Tak, no ja w ogóle chyba dobrze działam, kiedy mam bardzo zajęty kalendarz i każdą godzinę muszę bardziej cenić. Okazuje się, że wtedy potrafię być bardzo pracowity, a kiedy nie mam przysłowiowego bata nad głową i nie gonią mnie terminy, to okazuje się, że jestem skrajnym leniem, więc chyba lepsza jest ta opcja pracowita. To do tych wszystkich pracowitych zajęć zdaje się, że jeszcze na horyzoncie rysuje się jedno zajęcie, no bo chyba jest pora na płytę. Tak, no wakacje oczywiście są pod znakiem męskiego grania i to zajmuje trochę czasu. Oprócz tego gram też koncerty, natomiast tak to zostało wymyślone, że koncerty gram weekendami, a od poniedziałku do czwartku, proszę bardzo, mam mnóstwo czasu, więc no mnóstwo oczywiście w cudzysłowie, ale będę spędzał ten czas głównie w sali prób, dopieszczając i wymyślając nowe piosenki, także no plan ambitny jest taki, że już mamy zabukowane studio na jesień i kto wie, no nie chcę tutaj prorokować, kiedy nowa płyta wyjdzie, bo to najważniejsza jest jej jakość, więc nie będę na siłę gonił terminów, ale w każdym razie pracuję już pilnie nad nią. Dopieszczając i wymyślając, to są dwa terminy, którymi na razie określiłeś pracę nad płytą. Co z tego można wywnioskować na temat stopnia zaawansowania? Piszesz, tak? No, mam parę piosenek gotowych, a parę trzeba napisać, więc póki co... No cóż, oglądam świat i szukam inspiracji, oczywiście też szukam inspiracji kupując nowe instrumenty, to zawsze jest świetny, jak najbardziej. Świetny pomysł, świetny przyczynek, asumpt do tego, żeby dać się oczarować jakimś dźwiękom i ten sam wyświechtany akord e-moll podać w jakiś zupełnie nieoczywisty dla siebie sposób i coś z niego wycisnąć więcej. Nie mogę nie być bardziej dociekliwy, ale po prostu ciekawość mnie i pewnie nie tylko mnie zżera, więc próbuję od ciebie wyciągnąć trochę więcej. Czy nawet na tym etapie masz tą płytę gdzieś w głowie, to ona ci gra już w głowie jakoś? Niestety, ja cały czas marzę o tym, że dojrzeję kiedyś na tyle, że... Albo może to nie jest kwestia dojrzewania, tylko że pożre mnie jakaś myśl w takim stopniu, opęta mnie w takim stopniu, że będę musiał podporządkować jej całą płytę. No, taki piękny koncept album może kiedyś uda się walnąć, tak jak, nie wiem, miałem 13 lat i pierwszy raz usłyszałem The Wall. Nie wszystko jeszcze rozumiałem oczywiście z tekstów, ale już co nieco. I to było wybitne, jakieś wielkie przeżycie dla mnie i mam nadzieję, że kiedyś uda mi się zrobić coś takiego, natomiast teraz po prostu kolekcjonuję piosenki i wybiorę najlepsze. Ale to w każdej chwili się może zdarzyć po prostu, tak? Że coś... Tak myślę, no. Natomiast też żyjemy w trochę innej erze, może przez to, że płyty odeszły do lamusa i słuchamy z różnych serwisów streamingowych muzyki, to rzadko chyba się zdarza w tej chwili, że całej płyty jesteśmy w stanie wysłuchać, znaczy jesteśmy, no mówię o sobie tak naprawdę, o swoich doświadczeniach. Rzadko mi się zdarza, że jakaś płyta tak mną zawładnie, że wałkuję ją w kółko. Ostatnio tak było chyba z płytą Iggy Pop, Post Pop Depression, a wcześniej z Nickiem Cave'em i Push the Sky Away. Nie byłem w stanie przestać słuchać tych płyt, po prostu leciały w kółko i w kółko, a teraz na przykład ja zawsze się łapię z paroletnim opóźnieniem na nowinki, więc jestem pod dużym wpływem zespołu Unknown Mortal Orchestra i pod wpływem zespołu The War on Drugs, który w ogóle mnie wysadza z butów. To jest tak, jakbym naraz słuchał Bruce'a Springsteena, Boba Dylana, Dire Straits, nie wiem kogo jeszcze, i trochę Floydów, bo tam są takie przestrzenie nieco floydowskie, a jednak jest to w jakiś sposób nowa muzyka, ale nie jestem w stanie przesłuchać całej płyty, bo pierwsze trzy numery tak bardzo mi się podobają, że słucham ich w kółko i czekam, aż mi odpuści trochę, może dojdę do piosenki numer 4. No w każdym razie trochę naokoło opowiadam o tym. Żyjemy w epoce singli i trudno jest, skoro ja zajmując się muzyką profesjonalnie nie mogę się zmusić, żeby przesłuchać całego albumu, no to co dopiero ludzie, którzy nie zajmują się muzyką na co dzień i służy im ona jako deser może. Więc, ale są uparciuchy, które pod prąd jednak traktują album jako skończone dzieło. Ja widzę, że ty masz cały czas ochotę na to. Oczywiście, pewnie taki moment przyjdzie, natomiast teraz wydaje mi się, że na złocie to się udało i chyba póki co będę szedł tą ścieżką, czyli absolutnie nie narzucam sobie żadnych ram. Są piosenki mroczne i ciężkie, są piosenki taneczne i lekkie. Ważny jest tylko jeden mianownik, żeby to były dobre numery i żebym ja miał poczucie, że grając je za 3 lata po raz 1200 będę nadal w stanie wykrzesać z siebie frajdę i nadal będę autentycznie uradowany, mogąc je wykonywać. Tak a propos War on Drugs, to jest zespół, który my w radiu kochamy i nienawidzimy zarazem, bo strasznie kochamy ich muzykę i strasznie nienawidzimy długość utworów, bo tak po z reguły po 7,5 minuty. Ale cały widać, czas 2 akordy w kółko. Można się nie przejmować tym, można po prostu robić to w dalszym ciągu po swojemu. No tak. Ja też... To jest kwestia chyba charakteru mojego, że ja tak mówią o mnie, że ja mam lekkie ADHD, jakoś tak roznosi mnie energia, więc może jak się zestarzeję i trochę wyluzuję, uspokoję się, to wtedy zacznę pisać 7-8-minutowe suity, ale nie jakby przekombinowane, bo kiedyś próbowałem już być zappą, mam dużo takich piosenek w swoich folderach komputerowych, właśnie 6-minutowych, gdzie jest 12 części, a tutaj nie, tutaj The War on Drugs... 2 akordy w kółko, wszystko płynie, od razu człowiek się uspokaja i nie trzeba nic więcej. Może dojrzeje do tego, no póki co wystarcza mi cierpliwości na 3-4-minutowe, no góra 5-minutowe utwory. Tak trochę przekornie, na razie ci życzę, żebyś nie dojrzewał i żeby to ADHD cię nie opuszczało do końca. Przynajmniej na razie, bo wydaje mi się, że bardzo dobrze się w tym poruszasz. No bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, witamy naszego syna marnotrawnego, czyli radiowego kolegę z powrotem na antenie Trójki od września. Bardzo się cieszymy, Krzysztof. Dziękuję. Witaj bardzo, cieszę się również. I uciekaj na scenę. Dziękujemy Państwu. Dzięki, pozdrawiam. jednak my. Krzysztof Zalewski, gość specjalny na płycie Osiecka Katarzyny Nosowskiej. W tym utworze akurat chyba nie udzielał się wokalnie, ale na pewno to on grał tak pięknie na wibrafonie. Mamy dla Państwa dziś też 4 podwójne karnety na cały tegoroczny OFF Festival. Wystarczy przysłać własny pomysł impresji na temat, o którym za chwilę powiem. Najważniejsze rzeczy to numer SMS-owy. Nie zmienił się, 73533, 73533. Taki SMS kosztuje 3 zł i 69 groszy brutto. Dzisiejsze pytanie, a raczej zadanie dla Państwa brzmi: jaki był najlepszy koncert, który widziałem lub widziałam na OFF Festiwalu w jego całej historii? No i oczywiście dlaczego? 73533. Bardzo prosimy przysyłać swoje pomysły na ten właśnie temat do godziny 21. Czekają 4 podwójne karnety na cały tegoroczny OFF Festiwal. Począwszy od Kaina, niewinnym ptakom udowadniamy winy w podczas kurzawej mechanicznej szczęce trzepocą skrzydła konając męce. Widać było trochę bez przekonania, jak Krzysztof Zalewski opowiadał o tym, że teraz takie zwyczaje w branży, że single, że nie można nagrywać płyt tematycznych, bo tak naprawdę jego dusza jest wyraźnie przy projektach takich właśnie jak ten Niemenowy, z którego piosenek teraz słuchamy. Zresztą trochę poza anteną zapytałem go o jego opinię na podobny projekt poświęcony jednemu tylko wykonawcy, o którym na razie za wcześnie by mówić, i zobaczyłem, jak mu się zapaliły do tego oczy. Co zresztą być może jakoś wykorzystamy. Zdarzeń wędrując w czasie nieskończenie, znalazłem się u progu marzeń, przed labiryntem przeznaczenia. Świątyni ciała, przez Boga drzwi otwarte, na Jego cześć, na chwałę ludzkości rozpocząłem kartę. Więcej o godzinie 20.20 Krzysztof Zalewski rozpocznie swój koncert na Lato z Radiem Festiwal, na wielki finał Kaja, który odwiedzi nasze studio pod Giewontem około 20.30. Przypominam też, że rozdajemy karnety na tegoroczny OFF Festiwal, 4 takie podwójne na całą imprezę do wygrania, 73533 na ten numer prosimy przesyłać Państwa impresje na temat tego, jaki był najlepszy koncert w historii OFF Festiwalu, jaki widziałem lub widziałam i dlaczego. Ja nie podpisany wyżej ani niżej. Proszę, zażaleń nie wnoszę.